na dhabit qaida ya qira'ati siri an yuharrika shafatayhi bilquran musmi'an nafsahu, ni mtu kuharikisha midomo yake kwa kusoma Qur'ani hali ya kuisikilizisha nafsi yake peke yake, peke yake anajisikia mwenyewe. Hii ndio qira'a sirriya, anasoma huku anatingisha midomo yake na anajisikia mwenyewe peke yake. Hii ndio inaitwa qira'a jasiri. Yakulu wa maana waqtara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah annahu yujzi alqira'a bitahriki lisani washafatain walau lam yusmi' nafsahu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mikhtari kwamba inatosheleza kusoma kwa kutingisha ulimi na midomo hata kama mtu haisikilizishi nafsi yake. Mujarrad wa kutingisha midomo na ulimi, hiyo ndio anasoma kwa siri hata kama yeye mwenyewe hajisikii. Unaweza ukasoma Qur'ani na huku mwenyewe unajisikia, na unaweza ukasoma mwenyewe ujisikii lakini unasoma kwa ile kutingisha midomo. Wa maana hadha al-kalam anna al-musalliya fi as-salati as-sirriya qad yahduthu minhu raf'u as-sawti ahyanan bi shay'in min al-Qur'an. Anasema maana ya maneno haya ni kwamba anayeswali, mwenye kuswali katika sala ya siri, huwa mara nyingine ya ikainuka sauti yake mara nyingine bi shay'in min al-Qur'an wa minhu dhikr, pia kumtaja Allah. Fayambaghi an yahrisa ala alla yushawish ala ghairihi, inatakiwa afanye pupa asimshawishi mwingine mtu anaposoma aidha suratul fatiha au tashahud au tasbihat. Mara nyingine sauti inainuka, kwa hiyo mtu anatakiwa aizibe sauti yake, isitoke sauti yake ili asije akamshawishi mtu mwingine hapa aliye karibu. ومنه يقول لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية, هي katika si katika sala ya siri wala katika sala ya jahariya. ومنه تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس, na hapo utajua makosa wanaoyafanya baadhi ya watu. من أنه في القراءة السرية, kwamba yeye katika kisomo cha siri. Au hina ma yakununa khalfa al-imam, wakati wanapokuwa nyuma ya imamu. Wa yakrauna surat al-fatiha, na wanasoma surat al-fatiha. La yuharrikuna lisanahum wala shafatayhim, hawatingishi ndimi zao wala midomo yao. Hili ni kosa. Mtu yuko nyuma ya imamu anasoma fatiha, pengine rakaa ya tatu ya isha au ya nne, lakini hatingishi midomo yake wala ulimi wake. Wa hadhi alhala minhum la tuaddu qira'atan fi shar'i wala fi lugha, asema hali hii kwao haihisabii ni kusoma katika sheria wala katika lugha. Hiyo haiti kusoma. Li'annahu biduni harakati lisani washafatain la yuqalu 'ala al-insani annahu qari, kwa sababu bila kutingisha ulimi na midomo haiitwi, haisemi kwamba mtu ni mwenye kusoma. Lazima katika kusoma mtu atingishe ulimi wake na midomo yake. Asema Sheikh, falladhi yaqifu fi as-salah la yuhariku lisanahu wa shafatayhi fi qira'ati al-Qur'an wala fi qawli al-adhkari fi ar-ruku'i was-sujud au bi du'a'i al-istiftah لا يقال إنه قارئ ولا يقال إنه ذاكر فيخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا حضور وقراءة ولا ذكر. أنا سمع mtu anayesimama katika sala ambaye hatingishi ulimi wake na midomo yake katika kusoma Qur'an wala katika kusema adhkar za kurukuu na sujudu au dua ulistiftah, ile dua ya kuanzia sala, huyu mtu huyu haiti kwamba amesoma wala haiti kwamba amemtaja Allah, huyu anatoka katika sala kama alivyoingia. Atatoka katika sala kama alivyoingia, bila thawabu wala kuhudhuria wala kusoma wala dhikri. Tumefahamu? Eh. Hey. Tumefahamu ile? Eh. Hey. Kwa ni lazima kusoma kutingisha midomo na ulimi. Lakini sio mtu kasimama mwanzo mpaka mwisho ukafunga mdomo wake. Sheikh anasema atatoka hivyo hivyo. Kama alivyofunga mdomo atatoka bila thawabu wala dhikri wala kitu chochote. المسألة الخامسة في هذا الفصل بيان أجر قراءة القرآن. كتك فصله كن كويكوازي ثواب ذا كسوم قرآن. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. من يكسوم حرف موجة كتاب الله فله به حسنة أيه أنا ثواب موجة والحسنة يعني جيمة موجة أنا أندكيو أمفن جيمة موجة حرف موجة kwa جيمة موجة والحسنة بعشر أمثالها نجيمة موجة mtu analipwa kumi mfano wake mifano yake. لا أقول mtu anasema لا أقول ألف لام ميم حرف سيسمي ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لكني ألف ني حرف موجة نلام ني حرف نينجين نميم ني حرف نينجين. قال العلماء معنى هذا الحديث أن لقارئ القرآن بكل كلمة من كلمات القرآن أجر. ونسمى مع علماء maana ya hadithi hii ni kwamba anayesoma Qur'ani kila kalima moja katika kalima za Qur'an, katika matamshi ya Qur'an kuna thawabu. Walhasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja mtu analipwa kumi mifano yake. Lahu fi kulli kalimatin yaqra'uha hasana, katika kila kalima moja analisoma anaandikiwa jema moja. Walhasanatu bi'ashri amthaliha, na jema ni analipwa kwa kumi mifano yake. Falahu biqiraati surati al-Fatiha alhamdulillah alhamdu kalima walillahi kalima warrahman kalima warrahim kalima wa maliki kalima yawm kalima ad-din kalima. Anasema al-Sheikh Bazamul anafasiri hadithi hii kwa kalima sio harf. Sasa anasema mtu anasema alhamdulillah, alhamdu ni kalima jingine, lillahi ni kalima jingine, arrahman ni kalima, arrahim kalima. Anasema wa hakadha falahu fi kulli kalima hasana, ana yeye katika kila kalima moja hasana, jema moja. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja analipwa kumi mifano yake. Anasema walaysa almuradu bilharfi harfa alhija, sio makusudio ya harfu harfu hizi za hija za kuendeleza hizi alif ba ta tha. Anasema makusudio ya hadithi si herufi hizi. Fala yuqalu alhamdulillah fiha tis'a au 10 ahruf, hadha la yasihu. Sheikh Bazamuli anasema maana ya kwamba kila herufi moja ni ha ni thawabu kumi, ina maana kalima si herufi. Unafahamu eh? Ina maana kalima sio herufi. Sasa sema haisemwi alhamdulillah fiha tisa au asharatu ahruf kwa bani herufi kumi, hadha la yasihu, lianna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. ومعلوم أنه لو أراد حروف الهجاء لكان في ألف ثلاثة أحرف وفي لام ثلاثة أحرف. أسمى إن جلكان لو أنك سدي حروف الهجاء يكوى كتك ألف كنا حروف تاتو نكتك لام كنا حروف تاتو. لا

فقال الشيخ رحمه الله على المأموم أن يؤخر تأمينه عن تأمين الإمام بمقدار حرف أو حرفين. أسمى الشيخ بازمول نلموليز الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على بزور مملكة العربية مكالف موية من نكومي مسألة هاي يا مأموم كويتكي آمين بموجنا آمين يا إمامه. الشيخ رحمه الله akasema ni juu ya maamuma acheleweshe ile amini yake kuliko amini ya imamu kwa kiasi cha herufu moja au mbili, bi an yakuna taaminul maamumi aqiba taaminil imam, iwe ile taamini ya maamuma ni nyuma ya taamini ya imam. Wa multaqiyan bihi fi ba'dhil huruf, fa idha qala al imamu amin يبدأ المأموم في قول آمين فيلتقي هو والإمام في بعض حروف الكلمة. إمام أكسم آمين أعز مأموم كسم آمين حلف أكتان إمام كتكباذ يهروف ذا آمين ويسبقه الإمام في حرف أو حرفين من الكلمة. Imamu amtangulie maamuma kwa herufi moja au herufu mbili za kalima hili la amin. Fayahsulu fi dhalika iltiqa'u al-imami wal-ma'mum fi qawli amin fi ba'dhi hurufiha min akhiriha. Halafu ipatikane kukutana kwa imamu na maamuma katika kusema amin katika baadhi ya herufi zake mwisho wa hili kalima amin. ويحصل بذلك وقوع تأمين المأموم عقب تأمين الإمام. أسمع هapo ndio itapatikana ile kutukia, yani kutokea kuitikia maamuma amin nyuma ya kuitikia imamu ile amini yake. Hii kauli hii الشيخ الألباني رحمه الله علي سيما كويلي حلف بعدك الشيخ الألباني أكسكيليكانا أكسيما كواباني لازيما زيوه باموجا أسي تنغوليه إمامو حلف ديو معموما. هي قوله علي بوليزو علي سيما كويلي حلف بعدك أكبدلش قوله أكسيما لازيما زيوه باموجا تأمين يا إمامو نايا معموما. المسألة الثالثة فضل قول آمين, فضل زكسم آمين, فضل زكسم آمين. ذكر المصنف رحمه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين وقال المأموم آمين. ثم صلى الله عليه وسلم ونسمى إمام وكسم آمين نملائكة نو ونسمى آمين نماموما نسمى آمين. فالتقى تأمين الإمام مع تأمين الملائكة مع تأمين المأمومين. حبو يتكتانت آمين يا إمام فموجنا آمين يا ملائكة نفموجنا آمين يا مأمومة. حبو غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حبو ديو أمتو أتسمهيو ما ذنبياك يليو تنغوليا إكيوا amini yake na maamuma ya imamu na malaika zimekwenda sawa sawa. Walfadhlu thani, fadhla ya pili, annaka idha kulta amin, wewe unaposema amin, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu laka kawla amin, Allah subhanahu wa ta'ala anakukubalia kusema amin. Lianna maanaha Allahumma stajib, sababu maana yake e mlango wa haki kubali. Hiyo ni fadhila pia. Wal fadhlu thalith, fadhila ya tatu, ma dhakarahu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam fi qawlihi ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala as-salam wat-ta'min khalf al-imam. Mayahudi hawakuhusuduni juu ya jambo lolote kama wanavyokuhusuduni juu ya salam na kuitikia amin nyuma ya imamu. Hii ni fadhili nyingine ya tatu, kwamba Waislamu kila wanapopeana salamu, kila anapoitikia amin, ni kwamba Mayahudi wanakasirika. ولذلك علينا أن نحرص على هذا التأمين كون جويتو كفانيا بوبا جويا كويتكيه آمين. المسألة الرابعة ما ذكر من الفضل في اجتماع تأمين الإمام والمأموم يدل على أن المأموم لا بد أن يكون حاضر الذهن في الصلاة متابعا لصلاة الإمام. فضل nyingine ni ile kukutana amini ya imamu na ya maamuma. Hii inafahamisha kwamba maamuma lazima awe akili yake iko pale katika sala, hali ya kufuata sala ya imamu. Wa muraqiba litilawatihi wa qiraatihi, na ni kwamba maamuma, hii ina maana kwamba anafuatilia kusoma kwa imamu. Yule maamuma anaitikia amin, hii inafahamisha kwamba anafuatilia kusoma kwa imamu. Hatta la yafuta hu mawqi wa taamin, mpaka hakosi ile mahali pa kuitikia amin. Fa idha fata hu mawqi wa taamin fata hu husulul ajri wa thawabi almadhkur fi hadha alhadith. Ikikosa, akikosa pale mahali pa kuitikia amin, ni kwamba amekosa thawabu hizo zilizotajwa katika hadithi hizi. وهذا من دواعي حضور القلب وخشوع النفس وخشوع البدن في الصلاة خلف الإمام. Hii ni katika sababu za moyo kuhudhuria katika sala na unyenyekevu wa nafsi, unyenyekevu wa mwili katika sala nyuma ya imamu. Mtu anatakiwa akili yake iwe pale ndani ya sala, anasikiliza imamu anavyosoma, moyo wake uko hadhir mwanzo mpaka mwisho wa sala. Lakini watu wengine, mtu ile imamu akianza kusoma tu tayari akili yake ishatoka, afikiria biashara zake, afikiria leo sitika pata hasara shilingi ngapi. Sasa imamu akifika ghairi almaghdubi alayhim waladhdallin, hasemi ile amin, manake hayuko pale, hamsikilizi imamu. Shafahamu, anakosa thawabu za kuitikia amin. Kuna bwana mmoja nakumbuka ndani ya swala, ilikuwa ni salatu tarawih, imamu anasoma suratul a'la, mwisho wa suratul a'la, suhufi Ibrahim wa Musa, ubana kaitikia amin, hakuwapo pale. Subhanallah, hakuwapo ndani ya sala, ajua ni Fatiha ile, unaona fadhali. المسألة الخامسة وهي تنبيه أذكره هنا بمناسبة ذكر التأمين، يقول: إذا علمت أن معنى قول آمين اللهم استجب أو يا الله، فإنما يفعله بعض الناس أثناء دعاء الإمام في القنوت إذا جاء ذكر ما فيه تعظيم الله والثناء عليه سبحانه وتمجيده، تركوا قول آمين وقالوا سبحانك أو كلمة أخرى، فهذا خلاف السنة. يقول الشيخ بازمول: وكشجوا كما معنى ينينو آمين اللهم استجب إيمو لانو حق كبالي دوازيتو أو يا الله، sasa hapo utaona kwamba wanaoyafanya baadhi ya watu wakati wa dua ya imamu katika kunut, inapokuja kutaja sifa ya kumuadhimisha Allah au ya kumsifu Allah au ya kumtukuza, wanawacha kusema amin na wanasema subhanallah katika dua ulkunut au kalima jingine. Hii ni kinyume cha sunna. Kwa mfano katika dua ulqunut kuna falakal hamdu ala ma qadait. Unaona? Falakal hamdu ala ma qadait. Ni zako sifa kwa unalo hukumu. Sasa pale kuna baadhi ya watu wasema subhanak. Sasa nasema sivyo. Sawa ni kusema amin zote. Kuanzia mwanzo wa kunuti mpaka mwisho watu waitikie amini, wasiseme subhanak. Wa kalimatu amin takfi fi jami'i ad-du'a. Asema kalima la amin natosha katika dua yote, sawa unkana du'a mas'ala wa talabin am kana duaa tamjidin wa ta'zimi lillahi azza wa jalla, sawa ilikuwa ni dua ya kuomba au ilikuwa ni dua ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dua nzima ile watu wanatakiwa waseme amin, falaka alhamdu ala ma qadait, amin, ha? Sio kwamba falaka alhamdu ala ma qadait subhanak, isisemwe subhanak, isemwe amin katika dua nzima ya kunut. Wallahu alam.